مطلب اس کی اپنی نفسیات کی بات ہے وہ اپنے فکر کو درد کو تصریحا واضح طور پر بہت ایزی انداز میں کہنے کے بجائے پوچھتا ہے کہ تم کیا کھاتا ہے, کون کھائے, یہاں منشا علم نہیں. بلکہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں گے بچہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ چیز نصیب ہو جائے, لیکن عنوان اس نے ایسا اختیار کیا ہے جس میں اس سے اپنی پوزیشن بھی باقی رہے اور خواہش بھی پوری ہو جائے. اس کے باوجود اگر سامنے والے کو یہ احساس نہیں ہوا اور سامنے والا بچہ اس کی اس طرف کی تسکین نہیں کر سکا, وہ کراہت کے ساتھ مانتا ہے مجھے بھی لوگ. اب اگر کسی بچے کی مانگ پر اسے اس کی چیز مل گئی, اس کا منشا حل ہو گیا ہے, حاصل ہو گیا, تو سمجھدار آتی جا کے حل کرنا ہے اس میں تو بہت آسان ہو گیا ہے. جی پہلے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے, نام یہ نہیں سکھاتا یہ آنٹی نے کر دیا, آپ کیا کریں گے اس کو, یہ تو سمجھدار ہے, یہ تو بڑے اچھے سے چلا رہا ہوں میں, بہت سزا ان کو درخواست کی, کوئی کوئی چنتا ہی نہیں, بات آپ کی معقول ہے, خدا کرے تو سمجھدار بن جائے. گھر میں داخل ہوئے دونوں نے ہاتھ دھونے کے لیے اور بیوی باورچی سے جو ان کا کھانا پکاتا تھا محبت کی باتیں کر رہی, بڑا دور دعا ہوں گے تو پریشان ہے جنا پہ دوست کا سب نے ذکر کیا کہ ایسے انجن ہے کہ میری بیوی باورچی سے اگر تعلق رکھتی ہے محبت کی باتیں کرتی ہیں. انہوں نے کہا سردار جی سے زمینی تو تلا دے دو, کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا, باورچی کو ہٹا دیں کہیں بھی ممکن نہیں, ان کے دفتر خان کا نظام اس کے متعلق کا سارا نظام لوگ ہو جائے گا, کہا تو خان فرمائیے سنی. کچھ دن بعد بہت خوش خوش گھر سے نکلے سردار جی, اور ان کے دوست نے پوچھا کہ کیا بڑا مسئلہ حل کر دیا, کہا تو کیسے حل کیا, کہا کہ میری بیوی اور باورچی جس سوفے پر بیٹھ کر محبت کی باتیں کرتے تھے وہ سوفا گھر بھی بیچ دیا, مسائل آپ ہوتے ہیں کبھی کبھی, تو ہم جتنی کہتے ہیں کہ ساری بیچ دیتے آپ باقی ایک جہاں اسے خرید سکنی چاہیے اس کا یاد ضرور ہو. تو میں نے جو کر رہا تھا کہ وہ اس سے تقریبا مانگتا ہے بچہ کہ مجھے یہ چیز مل جائے, اس کی مانگ پر اگر وہ چیز نہ ملی تو وہ اپنے مالی کے کسی احسان کو یاد دلا رہا ہے, یہ تو ہم نے بھی تمہیں فلا وقت دیا تھا, وہ ہر جگہ احسان اندر احسان کی ایک تفصیل اس کے دل میں ہے, اس کے ذہن میں موجود ہے. اس پر بھی اگر سامنے والا بچہ نہ سمجھا اور مالی کے احسان اور مالی کی منت اور اس کی طرف کو اس نے یاد نہیں رکھا تو پھر وہ اسے دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھی بات ہے تمہاری بھی باری آئے گی. اب آپ ذرا اس پر سروے کریں اور تجزیہ کریں کہ ایک بچے نے تھوڑی دیر میں کتنے شعور سے کام لیا اور اس نے کتنے جذبات استعمال کیے. پہلے تو اس کی اپنی شرکت کی وہ ظاہر تھی مانگ, مگر وہ اپنے مقام کو اور پوزیشن کو مجبور کرنا نہیں چاہتا, اس کو دھبا نہ لگے, اس لیے اس نے سراہد کے ساتھ بھی مانگا بلکہ پوچھا کہ کیا کہا ہے, تو شرکت ہی تھی کہ توجہ دلائی جسے مل جائے اور سراہد نہیں کی تاکہ وقار قائم رہے. سامنے والے حقیقت تو نہیں سمجھا تو پھر سراہد سے بھی کام لیا, اس پر حقیقت نہیں سمجھا تو ماضی کا احسان یاد دلایا, اس پر منشا نہیں سمجھا تو مستقبل کی دھمکی دی. تو ایک بچہ اپنی خواہش کے لیے اپنے شعور کو امیر انداز سے استعمال کرتا ہے, مگر ان تمام کلام کا محور و منشا صرف یہ ہے کہ بچہ چاہتا اس سے خواہش پوری ہو جائے. تو بچپن میں اتنی و طبعی طور پر خواہشات بچے کی امام ہوتی ہیں اور انجان سے اس کو کوئی لائق نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے بعد ظاہر ہونے والا انجان بھی اس کے سامنے نہیں ہوتا. حتیٰ کہ برتن میں مٹھائی ہو اس میں زہر ملا ہوا ہو تو زہر اور اس پوائزن کے زہر کو اس کے پیش نظر اپنے پیش نظر اور اپنے سامنے رکھنے کے بجائے کہ جو کھانے کی تھوڑی دیر بعد ظاہر ہونے والا ہے وہ سامنے رکھنے کے بجائے اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس کے پیش نظر اس کو استعمال کرے گا. تو بچے کی جو زندگی ہے وہ در حقیقت بالکل خواہشات کے نفس اور طبیعت کے تحت ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے بچے کو مذہب کا پابند نہیں کیا ہے. عادت ڈلوانے کے لیے جو چیزیں اختیار کی وہ الگ بات ہے, ورنہ اپنی لاشعوری یا انجام سے واپس نہ ہونے کی وجہ سے بچے کو شرعی احکام کا پابند نہیں قرار دیا گیا. یہ اسلام کا ایک بڑا احکام ہے, ورنہ بچپن سے اگر پابند کر دیا جاتا تو ضرورت ہوتی. تو پہلی چیز جس کا تذکرہ میں کر رہا تھا وہ یہ کہ انسان میں بدینی کی فکر خواہشات, پھر اس کے بعد اس کی عمر بڑھتی ہے, ترقی ہوتی ہے, آگے دن گزرتے ہیں, راتیں گزرتی ہیں, پد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے, جذبات بھی ابھرتے ہیں, کچھ توانائی, کچھ قوت, کچھ ہوش, کچھ شعور, ساری چیزیں اس کے آگے ہوتی ہیں, بڑھتی ہیں. اب جا کر سمریت کا دور آتا ہے, درندہ پن. اس کا منشا ہے کہ رستے پر دوسرے پر غالب آنا اور دوسرے پر چھانا. یہ صفت جو آپ سارا حضرت انسان میں رکھتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فطری طور پر انسان اپنے شباب کی ابتدا میں چاہتا ہے کہ یہ پہلے چلائے, دوسرے پر غالب آئے, جڑے. یہ وجہ ہے کہ جب ابتدا سے آدم کی اور بچپن کے کچھ دن گزر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں دو لڑکے ہوئے, ایک قابیل اور ایک حابیل. اور اس زمانے کا نظام یہ تھا کہ قابیل اور حابیل میں صورت کیوں پیش آئے اس نظام کے تحت کہ ماں حوا سے جو اولاد ہوتی تو ایک رحم سے اور ولادت سے جو پیدا ہوتے لڑکا اور لڑکی, اس کے بعد دوسرے رحم اور ولادت سے جو پیدا ہوتے تو اس لڑکی کو اس لڑکے سے اور اس لڑکے کی اس لڑکی سے. اب تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت اس زمانے میں اسے وابستہ کر دیا جاتا تھا اور قائم مقام دوبین کے اسے برقرار دیا جاتا تھا. پتہ کی شان یہ ہوئی کہ قابیل جو تھا اس کی بہن کی نہایت حسین اور حابیل کی بہن غیر حسین, تو اس کو رکھنے کی قابیل کی شادی رابطے سے حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا چاہیے تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن کے ساتھ. مگر قابیل نے یہ کہا کہ میری بہن چونکہ حسین ہے لہٰذا میں اسی کے ساتھ شادی کروں. منع کیا گیا. اس طرح حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے. ہندوستان سے تقریباً 40 حج پیدل کیے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین کے رہنمائی میں. اور ہندوستان اللہمیہ کا سب سے پہلا دارالخلافہ ہے کہ اللہمیہ کے سب سے پہلے خلیفہ اسی سرزمین میں تشریف لائے اور سب سے آخری دارالخلافہ افغانستان ہے. اسی لیے آج بھی ہندوستان کی عملی حالت مضبوط ہے اور افغانستان کی عقیدے کی حالت زیادہ مضبوط ہے. اور عمل و عقیدہ دونوں مل جائے تو تکمیل ہو جاتی ہے, اس لیے دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط کی حیثیت رکھی. چنانچہ ہوا ان کے پھر قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا, مار دیا. تو بعد حابیل نے اس کی تعبیر یہ کی کہ اس زمانے میں جو آدم میں فساد لمحہ ہوا اس کی ابتدا مارنے سے بھی. تو بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہتے ہیں اور چاہنے کے بعد پھر ادھر جھپڑتے ہیں, اور اگر ارد منشا چیز نہیں ملی تو جو چیز سامنے آیا اسے اٹھا کر مار دیا. تو انسانیت کی ابتدا سے اس لیے ابتدا میں جو واقعہ غور پذیر ہوا ہے اس میں کوئی قیادی یا اس میں کوئی چال بازی یا اس میں کوئی ڈپلومیسی یا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی. جذبات کے تحت قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور وہاں کی انسانیت اپنے ابتدائی دور میں ہے. قابیل چاہتا تھا کہ اسے اپنی ہی بہن مل جائے, یہ بدیویت کا جذبہ تھا. خواہش نفس کا. اور تکمیل نہ ہونے پر سبعیت یعنی درندہ پن ظاہر ہوا, اب اس نے حابیل کو قتل کر دیا, نوش دیا گیا. جیسے درندہ ہوتا ہے کہ وہ نوشتا ہے, غالب آنا چاہتا ہے, تو خواہش بھی انسان میں ہے اور اس کے ساتھ یہ شہر انسان میں رکھی ہے درندہ پن. پھر تیسری صفت جو انسان میں وہ عمر کے تیسرے حصے میں خاص طور سے ظاہر ہوتی ہے, وہ در حقیقت شیطانی صفت ہے. اور شیطان کی صفت ہے مکر, چال بازی, عیاری, مکاری, دغا بازی, یہ سارے کارنامے شیطان ہی کے ہیں. تو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے یا وہ جذبہ کہ جس میں وہ دوسرے پر جھانا اور غالب آنا چاہتا ہے, اس کی تسکین کے لیے جو راستے اختیار کرتا ہے وہ مکر کے راستے ہوتے ہیں, شیطان کی رہنمائی کی وجہ سے یا اس صفت کے ظہور کی وجہ سے جو قدرت سے اس میں رکھی ہے. تو یہ تیسری صفت ہے جس کا انسان میں ظہور ہوتا ہے. اور ایک صفت اس میں ہے ربانی صفت, خدائی اخلاق, جسے ملکوتی صفت کہہ لیں یا ملکی صفت کہہ لیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان ربانی صفت میں چاہتا ہے کہ سارا عالم, یہ ساری اشیاء اس کے ماتحت مقفور ہو جائے اور وہ سب پر غالب رہے, سب پر فائق رہے, اور اسی کا امر چلے, اسی کا حکم چلے, اسی کی بات چلے. یہ ایک جذبہ ہے. تو چار جذبات انسان میں آپ کارانے رکھتے ہیں. بہیمیت کا جذبہ جو جانوروں کا جذبہ ہے, خواہشات جو ہوتی ہے. سبعیت کا جذبہ یہ درندوں کا جذبہ ہے جس میں کھاڑ کھانا اور غضب کی کیفیت ہوتی ہے. اور اس کے بعد شیطانی صفت کا ظہور ہوتا ہے خاص طور سے, جس میں اپنی خواہشات وہ چال بازیوں کے ذریعے سے پوری کرنا چاہتا ہے. اور اخیر میں چل کر ربانی صفت اس انداز سے چاہتا ہے کہ میرا ساری کائنات میری مقبول اور میری تابع ہو جائے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لا, سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو جو احکام امت کو دیے گئے ہیں ان صفات کی صحیح استعمال کے لیے دیے گئے. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی صفت اپنی ذات سے بری نہیں ہے. ہمارے حق میں اس کا استعمال اگر غلط ہے تو وہ غلط ہے, اور اگر صحیح ہو جائے تو صحیح ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے مثلاً ایک شخص کی موٹر ہے, موٹر کار. وہ آدمی اس موٹر کار کو پیر سے دبایا اس نے, اور اس کا گیئر وغیرہ فرسٹ گیئر میں گاڑی دے کر تیز اس نے چلانا شروع کی. مثلا یہ جو استعداد سے تیز چلنے کی, یہ نعمت ہے جو اس کو منزل سے قریب کر رہی ہے. مگر ایک بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ جب تک موٹر راستے پر ہے, ایک ہینڈل پر اس کے قابو موجود ہے, دو یہ شہ جب تک رہے گی اس اعتبار سے اس گاڑی کی منزل تک پہنچنے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا. وہ رات پر بھی نہ ہو, قابو میں بھی نہ ہو, بلکہ رات سے ہٹ کر کسی اور شہر کی جانب رخ کر لے, ہینڈل پر قابو اس سے باقی نہ رہے, تو ظاہر بات ہے کہ وہ تیز رفتاری اور اس کی بڑھ رفتاری اس کے لیے حالات اکثر سامان ہے. یہ تقریباً تمام سواریوں کا حال ہے. تو یہ جتنی اسکیمیں اندر رکھی ہیں, بہیمیت کی, خواہشات کی, یہ طرف اپنی پر انسان کے ساتھ افطارا کرتے ہیں کہ اس کا ظہور ایسے ہو کہ اس سے جو پاور بنتا ہے اور پیدا ہوتا ہے وہ اس کی روحانی طرف کی حق میں نہ آتے. اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ مثلاً کھانے پینے سے تمام صفات کی تقویت ہوتی ہے. کھانا پینا ہو تو خواہشات نفس کی بھی تقویت ہوتی ہے, وقت کی کیفیت کی بھی تقویت ہوتی ہے, اور اس کو طاقت مل کر اس چیز آگے بڑھنا چاہتی ہے. مگر شریعت یہ چاہتی ہے کہ جیسے اسٹیم کی طاقت ہو اور وہ محدود انداز سے آدمی کے پاس ہو, خاص انداز سے کہ وہ جب چاہے استعمال کرے اور جب چاہے اس کو کنٹرول کر دے. تو رمضان مبارک جو رکھے گئے ہیں وہ در حقیقت ان صفات میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. کیونکہ رمضان شریف جب شروع ہوتے ہیں تو کھانا پانی تو بند کر دیا جاتا ہے, دانا پانی. اب دانا پانی بند ہونے کے نتیجے میں جو ویسے بھی گیس پیدا ہوتا ہے اس کی وہ ڈیلے ہو جاتی ہے, اس میں کمزوری کی شان پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو غلط راستے کی طرف لے جانے اور اس کے دل و دماغ کو بگاڑنے میں جو مخلوق زیادہ کوشش کرتی ہے ابلیس, تو ایسے تمام سرکشوں کو ہم تعالیٰ مقید فرما دیتے ہیں. تو باہر سے بگاڑ لانے والے وہ تو کر دیے گئے پابند, اندر سے ابھر کر غلط چلنے والا جذبہ اس پہ لگا دیا گیا اپنے کو اس پابندی عائد کر دی گئی. تو سرکش شیاطین مقید کر دیے گی اس کا, اور نفس کی اسکیم کر دی گئی ہے کمزور کہ دانا پانی بند ہے. یہ دو چیزیں اختیار کی گئی ہیں. پھر اس کے ساتھ اس نے ایسی کیفیت پیدا کی ہے کہ دن میں مثلاً ایک شخص پورا دن حلال چیز سے رکا ہے, اور یہ بھی عجیب لطف کی بات ہے کہ مشق یہ کروائی گئی ہے کہ جو چیز تمہارے پاس موجود ہے اس چیز کے استعمال سے اپنا ہاتھ روکے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کے نظام کی حقیقت دنیا سمجھ لے تو اس صورت میں ادائیگی حقوق کے سلسلے میں جتنی تقریر عالم میں اور جتنے پنکھنے شائع ہو رہے ہوں, جتنے رسائل جرائم شائع ہو رہے ہوں, اور جتنے پروگرام دنیا میں نشر ہو رہے ہیں, کسی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حقوق آدمی جب ضائع کرتا ہے تو اس کا ہاتھ یہ ہے کہ کسی اور کے حق پر اس نے ہاتھ ڈالا, کسی اور کی عورت پر اس نے ہاتھ ڈالا, کسی اور کے مال پر اس نے ہاتھ ڈالا ہے, کسی اور کی بیوی پر اس نے نظر ڈالی. لیکن فارم کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے حقیقت یہ پیدا کی گئی کہ بیروں کی چیزوں پر ہاتھ ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ کے گھر میں آپ کی فریج میں آنا چاہنا نعمت سے موجود ہے, مگر ایک ٹائم مقرر کر دیا اور بتا دیا کہ تمہیں اپنی وہ چیزیں جو استعمال کی اور کھائی جا سکتی ہے اس طرف ہاتھ بڑھانا جائز نہیں ہے. کھانے کی ضرورت سے پیاس لگی ہوئی ہے, ہمیں خشک ہو رہا ہے اور آپ کے پاس ٹھنڈا پانی موجود ہے, مگر ہاتھ پر کنٹرول ہو کہ ایسا نہ ہو گلاس اور گلے کے ہاتھ جو ہے وہ گلے تک پہنچ جائے اور تسکین ہو جائے. یا گھر میں بیوی موجود ہے اور جذبہ ابھر رہا ہے مگر بندش کر دی گئی. یہ جو رکاوٹ کی شکل پیدا کی گئی ہے اس کا منشا صرف یہی ہے کہ جذبات باقی رہیں. ایسا نہیں ہے کہ جذبات بالکل ختم ہو جائے, ہاں باقی رہنے کے ساتھ وہ قابو میں رہے. جیسے موٹر اگر چلے ہی نہیں تو آدمی منزل پر نہیں پہنچ سکتا, وہ چلنے کے ساتھ رکے ہی نہیں تب بھی آدمی منزل پر نہیں پہنچ سکتا, حالانکہ اس کی صبح کچھ نہیں ہے. وہ تو جب چلانا چاہے تب چلنے لگ جائے, جب روکنا چاہے تو رکنے لگے, تبھی در حقیقت دیانو کی سلامتی ہے. تو یہ اندر کی جو نفس کی اسکیم ہے اور اندر کے جو جذبات صفات ہیں اس کے بعد میں شریعت چاہتی ہی ہے کہ جس مقام پر ہم چاہتے ہیں کہ اجازت اس موقع پر وہ چلے, اور جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ رکے تو اس موقع پر رکے. اس مزاج کو بنانے کی غرض سے در حقیقت مشق کروائے گی. ورنہ میں تو ہندوستان میں سبزوں میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مومن کا رزق بڑھتا ہے, ممکن ہے بہت سے لوگ یہ سوچے بچارے کہ روزی کیسے بڑھتی ہے, دن میں تو ہمیں کچھ نصیب ہی نہیں ہوتا, نہ کھانا نصیب نہ پینا نصیب. یہ تمہاری بصیحت سے ہم سارا شانگو نے تمہیں روکا ہے, ورنہ اس کا کرم ہی ہے اور شفقت بھی ہے کہ ہم سارا اگر دن میں کچھ بھوکا رکھتے ہیں تو رات میں نیند سے اٹھا اٹھا کر پلاتے ہیں, اگر دن میں بھوکا رکھتے ہیں تو نیند سے اٹھا اٹھا کر پلاتے ہیں. اگر سال میں ہفتہ نے تمہارے لیے بندش نہیں رکھی تو وہاں یہ شرف بھی تمہیں عطا نہیں فرمایا. رمضان میں یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے لیے کنٹرول کی شکل محسوس کرتا ہے. تو ہم نے ذکر کر رہا تھا کہ یہ چار صفات ہیں, اور چاروں صفات کا ظہور تقریباً 40 سال کی عمر میں جا کے مکمل طور پر ہو جاتا ہے. خود جب اسلام امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے انسان کی تو اس کا فرض ایک گراؤنڈ کی طرح ہوتا ہے, میدان کی طرح, جس میں خواہشات نفس سے بہیمیت کہیں ان کی صفات کا ایک لشکر ہے جو چلا آ رہا ہے. درندوں کی صفات پر مشتمل ایک لشکر ہے وہ بھی چلا آ رہا ہے, شیطانوں کا ایک لشکر ہے وہ بھی دوڑتا چلا آ رہا ہے, اور جس طرف ربانی کمالات کا ظہور ہے وہ بھی اپنی طرف جو اپنا جذبہ دکھلا رہا ہے. تو انسان ایسے موقع پر دیکھتا ہے کہ چار طاقتیں ہیں جو اس کے فرض کے گراؤنڈ میں ظاہر ہو رہے ہیں میدان میں, اور چاروں چیزوں کا احساس ہوتا ہے. مگر اپنے کی انگیز کیونکہ پورے طور پر روشن ہو چکتی ہے 40 سال کی عمر میں, اس لیے انجام کا فائدہ, نتیجے کا فائدہ اور ہمیشگی کا فائدہ اس اپنے کی روشنی میں آدمی اگر سوچتا ہے سلیم کی روشنی میں, تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ واقعی اصل وہ فائدہ انہیں تعلیمات میں ہے جو انبیاء لے کر آئے اور تعالیٰ کی کتابوں نے اس کے رسول نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو پہنچائی ہے. تو آدمی کو ذاکر دیتا ہے. میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ صفات ہے اور ان صفات کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام اس عالم میں بھیجے گئے. ان میں سے ہر ایک سے متعلق کو تفصیلات ہیں جو ان شاء اللہ بعد میں کسی وقت کی جا سکے گی. آج یہ صرف تنقیدی چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. البتہ اس میں اتنی بات ذہن میں ضرور رہے کہ اگر کسی شخص کو 40 سال نصیب نہ ہو تو یہ منشا نہیں ہے کہ وہ شرعی احکام کا پابند نہ ہو. عقل کا ایک درجہ ابتدائی ہے کمال کا, وہ تو بالغ ہونے کے خاص نصیب ہو جاتا ہے. عقل کا ایک درجہ ہے انتہائی کمال کا, وہ 40 سال کی عمر میں پورا ہو جاتا ہے. عقل کا ایک درجہ ہے انتہائی کمال کا, وہ بعض حکمہ کے قول کے اعتبار سے اس عمر میں پورا ہوتا ہے جو عمر نصیب ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ 65 سال کی عمر ہے. اور اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث اور فقہ اور تعلق ماں اللہ کے اندر مشغول رہا تو اس کے بعد کی عمر میں بھی پھر اس کے عقل میں اضافے ہی کی شکل رہے گی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خلل کی صورت ظاہر ہو سکتی ہے. تو میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ ابتدا اس کے بعد پھر آگے اور آگے بڑھ کر پھر کچھ اور آگے, تو رفتہ رفتہ ساری صفات ظاہر ہوتی ہیں. یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو آپ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ در حقیقت ان تمام کی اصلاحات کے لیے بہترین چیز ہے. اب ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ روزہ رکھ کر حلال کھانا ہم نے چھوڑ دیا اور حلال پانی ہم نے چھوڑ دیا, مگر حرام غیبت جو پہلے سے حرام تھی اگر رمضان کے روزے میں ہم نے نہ چھوڑی تو ہم سے زیادہ نادان کوئی بھی نہیں ہوگا. کہ جو حلال چیز تھی وہ تو اب تعالیٰ نے روزے میں حرام کی, تو ہم پانی نہ پیئیں کھانا نہ کھائیں, مگر انسانوں کو گوشت کھائیں وہ بھی زہر ملا ہوا یا ایک بدبودار کھڑا ہوا, لیکن اس کی حیثیت ایسی ہی ہے. چنانچہ شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں اپنی مجلس میں فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ تھے, ان کی خدمت میں کچھ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا کہ ہمارا سفر آپ دعا فرمائیے کہ سفر خیر سے پورا ہو. پہلے زمانے میں اس کا بڑا روایت تھا, اب بھی جو لوگ شرافت اور اخلاق لیے ہوئے ہیں وہ سفر سے پہلے اپنے بڑوں سے بزرگوں سے ملتے ہیں, دعائیں لیتے ہیں, ان کے مشورے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک لے جائے سلامتی آپ کی ایک ساتھ لائے, اور ایک نصیحت کرتا ہوں. نصیحت یہ کی انہوں نے کہ راستے میں اگر کہیں ہتھی مل جائے تو ہاتھی ہوتا ہے مدد کر بولتے ہیں اور اس کی بیوی ہوتی بونلس, ہتھی کے بچوں کا گوشت مت کھانا ہے. یہ نصیحت کی انہوں نے تو کہا میری اس نصیحت کو وصیت سمجھنا جو زندگی کے آخری زمانے میں کی جاتی ہے گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر, ہم ہاتھی یا ہتھی کے بچوں کا گوشت نہیں کھائیں گے. گھر وہاں سے روانہ ہو گئے. اللہ کی شان کہ کچھ مسافر سفر کی طے کی انہوں نے اور کافی طویل سفر تھا, راستہ بھول گئے اور بھولنے کے بعد ایسے مقام کی طرف پہنچے کہ جہاں پہنچ کر ان کا توشا بھی ختم ہو گیا, دانا بھی نہیں پانی بھی نہیں اور نفر ضرور کوئی چیز نہیں ہے. ایک درخت تھا معمولی پتے تھے اس کے نیچے جا کر بیٹھے اور بعض لوگ لیٹ گئے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اب ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ پینے کے لیے کچھ ہے, نہ کوئی رہنما ہے, کوئی قائد وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے. اس وائے موت کے اب چھٹکارا اور چارہ نہیں ہے, موت آئے گی ایسے ہی آسان. اسی حالت میں تھے کہ دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور ہاتھی کا چھوٹا بچہ بھی اچھا کھانا بچڑے کے برابر ہوتا ہے, تگڑا ہوتا ہے کافی. تو وہ بچے ادھر کھدکتے ہوئے اور کودتے ہوئے نکل آئے تھے. یہ بے چین بھوک سے اور بے قرار سے اندر کی تپل سے انہوں نے دیکھا کہ یہ غنیمت سے بعد لوگ اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے کسی طریقے سے ان کو مار ڈالا اور مارنے کے بعد ان کے گوشت کو کسی طریقے سے بھونا بھانا اور کھایا. کچھ وہ بھی سہارا پر عمل کرے, ہم اپنے جذبے پر عمل کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گوشت کھا کر وہ بھی لیٹے جنہوں نے کھایا تھا اور وہ بھی لیٹے جنہوں نے نہیں کھایا تھا. کچھ دیر گزری, گزرنے کے بعد بچوں کی ماں نکھار نکلی اس طرف اور اس نے پہلے سے اندازہ لگایا کہ اس کی تلاش میں اپنے بچوں کی اس نے اندازہ لگایا کہ ہو نہ ہو یہ تو بڑی آدم نظر آ رہے ہیں درخت کے نیچے, انہوں نے میرے بچوں کا ناش کیا ہے اور ختم کیا ہے, وہ نظر نہیں آتی. www.attableek.com the reviver of iman खाया था और जिन्होंने गोश्त नहीं खाया उनको अपनी पुष्ट पर सवार किया पीठ पर और सवार करने के बाद उन्हें उनके बस्ती तक पहुंचा दिया। बोला शुक्रिया अदा किया कि तुम हमारे बच्चे के गोश्त खाने में शरीक नहीं हुए। वो बड़े मशहूर हुए और दिल में बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हुए आप ताला के कि इसने हमको मारा भी नहीं जान भी बची और वही रहते तब भी हलाकत से आबादी तक उसने पहुंचा दिया। ये वाकई बयान किया शेख मुहिद्दीन इब्न अरबी ने अपनी मजलिस में और उसके बाद ये नतीजा निकाला कि कुरान करीम में मौजूद है कि जो शख्स किसी की गिबतें और बुराइयां करता है तो वो ऐसा जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। और गोश्त खाने से ताकीद इसलिए किया कि ये मुहावरा है कि किसी का नंगा पर आदमी बतलाए तो कहते हैं कि फलाना ऐसा है कि वो कपड़े उतार ले, पर अगर और ज्यादा बताना हो तो कहा जाता है कि फलाना ऐसा है कि गोश्त नोश ले। और मुर्दार इसलिए जिक्र किया कि मुर्दार को एहसास नहीं होता तो जो गायब शख्स है उसकी जब बुराई की जा रही है तो उस वक्त तो उसको एहसास इसमें नहीं है और इस फैल की कबाहट भी बतलानी मकसूद है। ये तमाम मसले हैं तो चुकी हुई तो अब तारा फरमाते हैं फिर तो आहार को मैया को नई का तो करीब सुनो क्या तुम इसे पसंद करते हो कि अपने मुर्दार आए गए दूर खाओ जाहिर तुम उसे नापसंद समझोगे नापसंद करते हो। तो शेख ने इससे नतीजा ये अपने किया और बतलाया कि तुम बच्चों की मां ने गोश्त की बू को सूंघकर उनके साथ हलाकत का मामला किया और जिनके मुंह से बदबू नहीं आई उनके लिए नजायज की शक्लें सामने आई तो मरने के बाद वो इंसान जो कब्रों में रखे जाएंगे और दुनिया में गिबत कर करके अपने भाइयों का गोश्त खाते थे जिनसे खुदा ने मना किया है तो कब्र की मलाइका उनके मुंह से अगर गोश्त की बदबू सूंघेंगे तो बनी आदम की गिबत की शक्ल में उनके मुंह से आ रही होगी तो उनके साथ हलाकत और आजाद का मामला होगा। और जिनकी जुबान एक दोस्त से महफूज होगी कि बनी आदम की हिम्मत नहीं करते थे अपने भाइयों की तो उनके साथ इंशाला आखिर बफ का मामला किया जाएगा। अजीब अंदाज में उन्होंने मेरा इंतजार बिल्कुल खोला तो मेरे लिए कर रहा था कि इन जज्बात में इतदार के लिए रमजान शरीफ का महीना एक बहुत बड़ी नहमत है। इसीलिए इस एक महीने के अंदर बहुत से लोग शायद निस्बत हो गए तो अगर ज्यादा अमाल अंजाम न दिए जा सकते अपने गौ से तबीयत की वजह से तो उसमें इसका अहतमाम बहुत ज्यादा हो कि गुनाहों से बचने की कोशिश की जाए। नजर की हिफाजत इसी तरीके से जुबान की हिफाजत कहा यह कि इस माहौल में नजर की हिफाजत कैसे की जाए कभी तफसील से हम इस मसले को बयान करें इंशाअल्लाह। पर मंशा ये है कि चार सिफात का जामे है और इन सिफात को कंट्रोल में रखकर आदमी अगर चले तो उसके लिए रूहानी तरक्की की शक्ल सामने आएगी और अगर इन सिफात को उसने कंट्रोल नहीं किया है तो यकीनन ये बेलाहमी उसके लिए आखिरत में मुझे साबित होगी पर हलाकत तब आई हो। तो ख्वाहिशात के नफ्स पर कंट्रोल ये दरअसल को रमजान मुबारक सिखलाता है चाहे नींद का निजाम हो चाहे खाने का निजाम हो चाहे पीने का निजाम हो चाहे दूसरे सारे मामला हो इसलिए पेट को हराम गुजा से बचाने की कोशिश करें निगाह को हराम मकाम पे पढ़ने से बचाए जुबान को हराम किस्म के तलफुजात से बचाए तो इंशाअल्लाह ऐसी बरकतें नसीब हों। आज चूंकि इब्तदा है इसलिए मैं समझता हूँ इतना काफी है कि तफसील के साथ आपके सामने आज किया जाएगा दुआ की जाएगा आप मन के तौफीक अता फरमाए बरकत अता फरमाए रमजान के फजर के तौफीक नसीब फरमाए नजमी के फजर के तौफीक नसीब फरमाए कम शरीफ पढ़े ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم توفنا مسلمين وأنتنا بالصالحين ولا ندانا ولا مسكين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا جبران إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله